รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันข้าพเจ้าก็จะมาอยู่กับท่านผู้ฟังที่นี่ให้ฟังข้อมูลที่เป็นธรรมะธรรมะนี้มีอยู่หลายแบบธรรมะที่ควรละก็มีอย่าไปทำมันอย่าทำให้มันเกิดขึ้นธรรมะที่ควรทำให้มากก็มีควรทำให้มากๆควรทำบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆในที่นี้จึงต้องมาทำการแยกแยะแจกแจงออกว่าอันไหนคือส่วนไหนอันไหนคือส่วนไหนเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้มีความเข้าใจว่าเอออันนี้จะต้องละอันนี้จะต้องกระทำละอันนี้ทำอันนั้นจิตใจก็จะสูงขึ้นมาดีขึ้นมาสบายใจขึ้นมาคนที่จากจิตใจแบบวุ่นวายไม่สบายแล้วก็เป็นจิตใจที่สบายขึ้นมาเนี่ยท่านพระอานนท์ท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังจริงๆท่านพระอานนท์ก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับคนที่แหมหิวน้ำมาตลอดทั้งวันเดินผ่านแดดอบอ้าวเหงื่อแตกมาตลอดทั้งวันมาถึงสระน้ำใบหนึ่งแหมมีน้ำใสถ้าลงก็ราบเรียบดีได้ดื่มได้กินคนที่เดินแดดร้อนหิวมาตลอดทั้งวันมีขนมหวานรสชาติดีเอามาให้กินเนี่ยเขาก็จะมีความสบายใจมีความชื่นชูใจอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านเปรียบเทียบขึ้นเป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้แหละท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้นำพระสูตรแม่บทที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขาบันทึกเอาไว้หมายท่านผู้ฟังฟังตัวแม่บทสัปดาห์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยในสัปดาห์นี้ก็ได้นำพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายชื่อว่าขนมน้ำผึ้งชื่อภาษาบาลีก็คือมัทุบินทิกะสูตรคำนี้ก็แปลว่าขนมที่ทำมาจากน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ243เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้แล้วก็ท่านก็ขยายความคำของท่านเองแล้วก็มีท่านพระมหากัจจานะมาขยายความต่อสุดท้ายท่านพระอนนท์ก็ได้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วถามว่าพระสูตรเนี่ยเรื่องราวตรงเนี้ยชื่อว่าอะไรธรรมปริยานี้ควรจะเรียกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งชื่อให้ว่าขนมน้ำผึ้งนี่แหละทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านผู้ฟังคือตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงกบิลพัทอยู่ในแคว้นสักกะนั่นคือบ้านเกิดของพระองค์เองก็ได้ไปเที่ยวบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วล้างบาตรเก็บบาตรเรียบร้อยก็ไปหลีกเร้นการที่พระพุทธเจ้าไปหลีกเร้นเนี่ยทำเป็นประจำท่านผู้ฟังบางทีฉันอาหารแล้วไปหลีกเร่นอยู่ครึ่งวันบ้างค่อยออกมาตอนเย็นมาให้คนนั้นคนนี้สอบถามปัญหาหรือว่าแสดงธรรมก็ว่าไปหรือบางทีก็ไปหลีกเร่น3วันบ้าง7วันบ้างหรือมากกว่านั้นก็เคยทําในวันนั้นพระพุทธเจ้าฉันข้าวล้างบาตรเรียบร้อยแล้วก็ไปหลีกเร่นอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนิโครธารามนั่นแหละไปนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นมะตูมต้นหนึ่งในขณะที่ไปในป่านั่งพักเสวยความสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ใต้ต้นโคนมะตูมหนุ่มเนี่ยแล้วก็มีทันทะปานิสากยะผู้นี้เขาก็เป็นญาติกับพระพุทธเจ้านะคำว่าสากยะนี่ก็คือเป็นเครือญาติเดียวกันมีสกุลเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าทันทปานิสากยะนี่เขาก็เดินยืดเส้นยืดสายเข้ามาในราป่าแห่งนี้เหมือนกันเจอพระสมณะโคดมกำลังนั่งสบายใจอยู่ที่ใต้ต้นโคนมะตูมหนุ่มก็เลยถามคำถามซะเลยถามว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีปกติตรัสอย่างไรกล่าวบอกอย่างไรมีปกติพูดอย่างไรในที่นั้นพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าบุคคลมีปกติกล่าวอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มรรคโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์กล่าวไม่โต้เถียงอย่างนี้แล้วดำรงอยู่ในโลกและสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความกนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติบอกอย่างนั้นพอพระพุทธเจ้าของเราตรัสอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังทันตปาณิสากยะเนี่ยก็สายศีรษะไปมาดึกดึกดึกดึกเหมือนที่คนอินเดียเขามักจะทำกันสายหัวไปมาซ้ายขวาดึกดึกแล้วก็ทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้าเดินไปทางสูงอันนี้เป็นลักษณะการกระทำที่พูดไปก็พูดไปฉันไม่เชื่ออะไรแล้วก็ไม่สนใจที่จะคุยต่อสอบถามอะไรก็ไปตามทางไปในวันนั้นท่านผู้ฟังหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสกับทันตปาณิสากยะเรียบร้อยแล้วออกจากที่หลีกเร้นแล้วกลับไปสู่ที่นิโครธารามก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับภิกษุทั้งหลายฟังซึ่งในคำนี้ท่านผู้ฟังที่บอกว่าบุคคลกล่าวอย่างไรที่จะไม่โต้เถียงกับใครแล้วก็จะไม่มีสัญญาอะไรที่จะมาครอบงำจิตใจอยู่ได้เพราะว่าปราศจากความกำหนัดเป็นผู้ไม่ลังเลตัดความขนองตัดตัณหาเนี่ยเป็นคำที่มีข้อความลึกนะมีความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่มากภิกษุที่อยู่ในที่นั้นก็จึงถามคำถามต่อว่าข้อความเนี่ยหมายความว่าอย่างไรและกล่าวอย่างไรกันแน่ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ขยายความคำของท่านเองจากคำแรกเริ่มว่าเอาพูดแบบที่จะไม่โต้เถียงกับใครนี่แหละพูดอย่างนี้ในข้อความแรกคือคำตรงนี้นี่คือแม่บทเอาแล้วอย่างไรที่ว่าพูดอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสอธิบายคำของพระองค์เองและบอกว่าสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าการที่บุคคลนั้นเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้แหละจะเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งอนุสัยในวิจิกิจฉาอนุสัยในมานะอนุสัยในภวราคะเป็นที่สุดแห่งอนุสัยในอวิชชาเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้การจับสาตราการทะเลาะการถือผิดการโต้เถียงการด่าว่าการส่อเสียดยุยงและกล่าวเท็จอกุศลธรรมอันลามกเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นอันนี้คือคำอธิบายที่พระพุทธเจ้าขยายความของท่านเองนี่คือชั้นที่สองนะชั้นที่สองทีนี้ในข้อความนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้แล้วก็ลุกเข้าสู่ที่ประทับหลีกไปในข้อความทั้ง2จุดนี้เรามาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังในข้อความแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากล่าวอย่างไรจะไม่โต้เถียงกับใครผู้ใดผู้หนึ่งในโลกแล้วก็ดำรงอยู่ในโลกได้แต่คำว่าไม่โต้เถียงเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเอ๊ะพูดยังไงถึงจะไม่เถียงกันในนี้ต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นสังคมโลกเขาว่ายังไงแล้วก็อ๋อหมกตามก็ไปหมดอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นเพราะคำว่ากล่าวอย่างไรแสดงว่าต้องมีการกล่าวสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยละแล้วจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งเอ๊ะกล่าวยังไงถึงจะไม่โต้เถียงแล้วก็กล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นวินัยกล่าวอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับโลกแต่ว่าบางทีโลกเนี่ยมากล่าวขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าคือสิ่งใดที่บัณฑิตเขาสมมุติกันว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีนะสิ่งใดที่เขาสมมุติกันว่ามีพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีเหมือนกันอะไรที่เขาบอกว่ามีอะไรที่เขาบอกว่าไม่มีเอาไม่มีก่อนนะสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกเขาสมมุติกันว่าไม่มีเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยเขาสมมุติกันว่าไม่มีนะบัณฑิตในโลกเขาจะมีการกล่าวอย่างนี้คนที่เป็นบัณฑิตนะพระพุทธเจ้าก็กล่าวอย่างนั้นอันนี้เห็นตรงกันแล้วนะว่าสิ่งใดที่เที่ยงแท้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นขันห้านะขันห้าที่เที่ยงแท้เนี่ยมันไม่มีก็กล่าวตรงกัน ไม่เถียงกันแล้วนะไม่เถียงกันอ้าวแล้วอะไรที่ว่ามีแล้วตรงกันก็คือสิ่งใดในโลกแต่ที่บัณฑิตเขาสมมุติกันเนี่ยที่ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะบัณฑิตในโลกเนี่ยเขาสมมุติกันว่ามันมีแต่ของที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในโลกเนี่ยมันมีอยู่พระพุทธเจ้าก็กล่าวตรงกันกล่าวตรงกันเอ้าสมมุติกันว่าไม่มีว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่มีคําว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรอะไรทั่วๆไปนะแต่เจาะจงมาที่ขันห้าขันห้าที่มันไม่เที่ยงมันไม่มีไม่มีนี่กล่าวตรงกันแล้วอะไรที่มันมีขันห้าที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีอยู่อันนี้กล่าวตรงกันอันนี้คือในความหมายของคำว่าไม่โต้เถียงกันไม่กล่าวขัดแย้งกับใครอันนี้คือข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองที่ว่าดำรงอยู่ในโลกเนี่ยก็คือดำรงอยู่ในขันห้าแต่ว่าไม่แปดเปื้อนในขันทั้งห้านั้นในความหมายถัดมาที่บอกว่าเป็นพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามคำว่าพราหมณ์ในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์แน่นอนแล้วปราศจากกามเนี่ยก็เฉพาะเจาะจงมาในกามกิเลสเป็นผู้ที่ไม่ลังเลตัดความขนองเนี่ยหมายถึงความที่จะลังเลเปลี่ยนแปลงไปตามขันทั้งห้าตัดความที่จะหวั่นไหวคึกขนองไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันทั้งห้าไม่มีตัดความลังเลตัดความคึกขนองได้ปราศจากตัณหาคือความทยานอยากในความที่จะเป็นสภาวะพบเนี่ยคือความที่เป็นสภาวะวันนี้กลุ่มชั้นนั้นพวกเธอนั่นนี่ชั้นนั้นเธอไม่มีความเป็นสภาวะเหล่านี้ไม่มีจึงมีปกติกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มันเที่ยงเนี่ยมันไม่มีก็จะมีปกติกล่าวอย่างนี้อันนี้คือคำของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งที่เป็นต้นตัวแม่บทที่ได้เล่าให้ฟังว่าได้ตรัสกับทันทปานิสากยะไว้ที่โคนต้นมะตูมหนุ่มว่าอย่างนี้นี่คือความหมายในคำนั้นแล้วที่พระองค์มาขยายความต่อว่าคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยที่ว่าไม่โต้เถียงกับใครเนี่ยก็เอาเรื่องของความเนิ่นช้าอะไรที่มันจะเป็นความเนิ่นช้าเนี่ยเอามาอธิบายว่าเอาถ้าพูดอะไรแล้วมันจะไปยึดถือเพลิดเพลินให้เกิดเป็นอนุสัยเป็นราคะเป็นปฏิฆะเป็นทิฏฐิเป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งเป็นความยึดถือเป็นตัวตนเป็นอวิชชาหรือที่จะมีเรื่องราวตุ้มเตียงกันเนี่ยจะไม่เข้าไปเพลิดเพลินเกลือกลั้วในสัญญาเครื่องเนื่นช้านั้นอันนี้ดับไปได้ลับไปได้ไม่เอาสิ่งนี้จิตของคนที่เป็นแบบเนี้ยพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ไม่โต้เถียงกับใครก็จะไปอธิบายคำเบื้องต้นตรงนั้นอันนี้คือคำอธิบายของพระพุทธเจ้านะทีนี้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายตรงนี้ที่บอกว่าสัญญาเครื่องเนื่นช้าเนี่ยมันคืออะไรพระพุทธเจ้ายกสัญญาเครื่องเนื่นช้าตรงนี้ขึ้นมาเพื่อขยายความของพุทธพจน์ที่ได้ตรัสไว้ที่โคนต้นมะตูมหนุ่มแต่ทีนี้ไอ้คำว่าสัญญาเครื่องเนื่นช้าเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็ไม่เข้าใจกันที่สัญญาเครื่องเนื่นช้าที่จะทําให้เกิดเป็นราคานุสัยเป็นต้นเนี่ยและจะทําให้มีการทําอกุศลธรรมเกิดขึ้นเอ๊ะมันเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ฉวยโอกาสถามพระพุทธเจ้าในที่นั้นให้ท่านเสด็จลุกขึ้นไปก่อนเนี่ยภิกษุเหล่านั้นก็เลยสงสัยตรงนี้ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยนึกถึงท่านพระมหากัจจานะนั่นคือพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในที่นั้นแล้วก็เลยมาคิดถึงท่านพระมหากัจจานะมีท่านพระมหากัจจานะเป็นที่พึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยพากันไปสอบถามท่านพระมหากัจจานะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างเนี้ยอธิบายคําเบื้องต้นเอาไว้ว่าอย่างนี้โดยยกคําว่าสัญญาเครื่องเนื่นช้าขึ้นมาเอ๊ะคําเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรขอให้ท่านพระมหากัจจานะช่วยชี้แจงหน่อยท่านพระมหากัจจานะทราบเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ฟังในการตอบคําถามเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบมีอยู่ทั้งหมด5แบบแบบหนึ่งนั่นก็คือเขาถามมาใช่ไหมก็ถามกลับซะแต่ถามกลับแต่ว่ายังไม่ได้ตอบในส่วนที่เป็นคำถามล่ะถามกลับไปเลยว่าเอ้าก็ท่านอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเนี่ยแล้วทำไมไม่ถามพระองค์ตรงนั้นล่ะมาถามฉันทำไมเปรียบเหมือนกับคนที่ต้องการแก่นไม้เจอต้นไม้ที่มีแก่นอยู่ เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยดันผ่านแก่นไปไปเอากิ่งไปเอาใบเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ก็คือมีลักษณะที่ว่าถ่อมตนนะนะท่านฟังนะท่านก็เป็นผู้ที่มีความถ่อมตนนะว่าตัวท่านเองก็ศึกษาคําสอนที่มาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละก็พวกท่านอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วทําไมไม่ถามท่านแล้วมาถามฉันทําไมเนี่ยเหมือนกับใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมันเกิดมาจากต้นไม้ก็ต้นไม้ลําต้นแก่นอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปเอาตรงนั้นมาเอาใบมาเอากิ่งทําไมแต่พวกภิกษุในที่นั้นก็อ้อนวอนท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยช่วยแก้ไขขยายความให้หน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยกย่องท่านในเรื่องที่สามารถจะชี้แจงเนื้อความให้ได้ขอให้ท่านอย่าเคืองเลยอย่าหนักใจเลยช่วยบอกหน่อยช่วยสอนหน่อยคือท่านพระมหากัจจานะนะท่านฟังนะท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วความขัดเคืองในเรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้มีอยู่หรอกแต่ว่าหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภิกษุเหล่านั้นเพราะว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วแหมพลาดโอกาสนั้นมาทําไมนั่นคือหวังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภิกษุเหล่านั้นมากกว่าที่จะความหนักใจในตัวท่านที่จะต้องมาพูดมาบอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องการให้เหล่าภิกษุเนี่ยได้รับข้อมูลมือหนึ่งไม่ต้องมารับข้อมูลมือสองนั่นก็เป็นหลักการเดียวกันท่านฟังกับการที่เราจะต้องกลับมาหาตัวแม่บททีนี้ท่านพระมหากัจจานะก็ด้วยความเมตตากรุณาท่านก็ได้อธิบายเอาไว้อธิบายคําว่าสัญญาเครื่องเนื่องจาก่อนนั่นเพราะว่าในพุทธพจน์บทต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่มีปกติกล่าวอย่างไรแล้วไม่ขัดแย้งกับใครเนี่ยที่พระองค์เองได้เคยขยายความไว้ในพระสูตรหนึ่งที่ข้าพเจ้ายกมาในตอนแรกที่อธิบายถึงว่าขันห้าที่ไม่เที่ยงมันมีขันห้าที่เที่ยงมันไม่มีนะกล่าวอย่างนี้จะไม่โต้แย้งกับใครๆทั้งสิ้นแบบนี้นะนี่คือตัวต้นแม่บทเดิมในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าขยายความคำของท่านเองในเรื่องนี้โดยใช้เรื่องของสัญญาเครื่องเนื่องช้าที่ว่าถ้าพูดอะไรแล้วไม่ได้ไปคล้องแวะไม่ได้ไปเพลิดเพลินในสัญญาเครื่องเนื่องช้าการพูดแบบนี้แหละถือว่าเป็นการที่จะพูดแล้วไม่โต้เถียงกับใครนี่คือท่านขยายความของท่านเองนะแล้วทีนี้ในชั้นถัดมานั่นนี่คือชั้นที่3นะที่ท่านพระมหากัจจานะขยายความในส่วนนี้ท่านผู้ฟังโดยท่านยกเรื่องของผัสสะทั้งหลาย6ประการท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะตอนแรกข้าพเจ้าที่ยกพุทธพจน์มาอธิบายในตอนแรกยกเรื่องขันธ์5นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตอนนี้ท่านพระมหากัจจานะยกเรื่องของผัสสะทั้ง6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเป็นช่องทางให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เข้ามาสู่จิตสู่ใจเป็นวิญญาณไปการรับรู้ได้3อย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะนั่นคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพและธรรมารมณ์2 อย่างแล้วนะบวกกับวิญญาณนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ละอย่างใน3กลุ่มนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะแต่ถ้ามันรวมกันในช่องทางคือตาเขาก็เรียกว่าเป็นสัมผัสทางตาเป็นผัสสะทางตาถ้ามันมารวมกันในช่องทางคือลิ้นเขาก็เรียกว่าสัมผัสทางลิ้นนั่นคือเป็นผัสสะทางชิวหาคือทางลิ้นหรือถ้าเป็นธรรมารมณ์มาโดนกับมโนมีมโนวิญญาณเข้าไปรับรู้เขาเรียกว่าสัมผัสทางใจมีทั้งหมด6ช่องทางนี้จะเกิดขึ้นในผัสสะธรรมฟังถ้ามีผัสสะนี่ท่านพระมหากัจจานะอธิบายนะถ้ามีผัสสะเนี่ยก็จะมีเวทนามีเวทนาก็3อย่างจะเกิดขึ้นละอันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรหนึ่งบุคคลที่มีผัสสะแล้วเนี่ยจะมีวิตกคือความคิดมีสัญญาคือความหมายรู้แล้วก็มีเวทนานั่นคือความรู้สึกเกิดขึ้นนะเพราะมีผัสสะก็ในที่นี้ก็มีเวทนามีเวทนาก็มีความหมายรู้ล่ะว่านี่มันสุขมันทุกข์มันเป็นอะไรอะไรนะเพราะมีความหมายรู้ว่าอันนี้มันเป็นอะไรอะไรก็สามารถไปตริตรึกได้มีวิตกได้คือมีเวทนาสัญญาและวิตกในวิตกในที่นี้คือความตริตรึก ไม่ว่าจะเป็นตัวผัสสะเองตัวเวทนาเองตัวสัญญาเองหรือเจ้าวิตกคือความตริตรึกนั่นเองเนี่ยทั้ง4อย่างนี้จะเป็นเครื่องเนิ่นช้าอยู่ได้ทั้งสิ้นคำว่าเครื่องเนิ่นช้านั้นหมายความว่าไงหมายความว่าจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเกลือกลั้วยึดถือเพลิดเพลินไปเสียเวลาไปถูกกักขังอยู่ในนั้นแต่เป็นคนที่ถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยนะเขาก็จะแบบเสียเวลาไปอ่ะปี2ปีอยู่ในคุกหรือกว่านั้นเวลาก็หมดไปทําอะไรไม่เกิดประโยชน์ได้คนที่ไปเพลินในผัสสะเพลินในเวทนาเพลินในสัญญาเพลินในความคิดพวกนี้กลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นธรรมที่ให้เกิดความเนื่องช้าได้ไม่ว่าจะเป็นผัสสะเวทนาสัญญาวิตกที่ในปัจจุบันอดีตหรืออนาคตพวกนี้จะทำให้เกิดความเนื่องช้าได้หมดเลยหลายเจ้าความเนื่องช้าต่างๆเหล่านี้มันก็จึงเป็นเหตุที่ให้เราเกิดความชอบใจพอใจเป็นราคะเกิดขึ้นครอบงำจิตทำให้เราเกิดความขัดเคืองใจไม่พอใจเป็นปฏิฆะเกิดขึ้นครอบงำจิตจะทำให้เราเกิดความเป็นตัวเป็นตนเป็นทิฏฐิเป็นมานะขึ้นมาเกิดขึ้นครอบงำจิตจะทำให้เกิดเป็นความไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นมายังไงเป็นอวิชชาเกิดขึ้นในจิตจิตที่ถูกครอบงำไม่ว่าจะด้วยความอยากเป็นราคะด้วยความขัดเคืองบ้างด้วยความเป็นตัวตนบ้างด้วยความที่ไม่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเนี่ยมันก็จึงทำให้เป็นแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกด่าทอกันพูดยุโยงกันติเตียนกันเลยเถิดถึงขนาดว่าใช้ศาสตราใช้อาวุธกันได้เพราะว่าความยึดถือที่เกิดขึ้นในไหนเกิดขึ้นในสัญญาเครื่องเนื้อช้าพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เราได้ยินผ่านทางหูแล้วไปคิดใคร่ครวญทำไมเขาพูดกับเราอย่างนี้นี่เป็นความหมายรัวนะเป็นสัญญาแล้วนะโอ้ยเกิดไม่พอใจอันนี้เป็นทุกขเวทนาแล้วนะแล้วก็มาคิดต่อไปว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเธอจะต้องเป็นคนแบบนี้ทำไมทำจากฉันอย่างนี้ว่าอย่างทำอย่างมีความตรีตรึกไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วนะพวกนี้เป็นเครื่องที่ทำให้มีความเข้าไปเกลือกลั้วยึดถือเป็นความเนื่องชาทั้งสิ้นจิตเราไปเกลือกลั้วยึดถือแล้วปากมันก็เริ่มพ่นของเหม็นๆออกมาก็จึงกลับมาที่ตัวแม่บทแล้วว่าโอ้พูดอย่างนี้แหละมันถึงได้ไปติเตียนข้าวโต้เถียงกันไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงในขันธ์ทั้ง5หรือผัสสะทั้ง6ที่ว่ามันมีอยู่ไม่ได้เห็นความเที่ยงในผัสสะทั้ง5ในอายตนะทั้ง6ที่มันไม่มีอยู่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นแต่ความที่มันจะเป็นของเที่ยงแท้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทีนี้ของเที่ยงแท้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ยึดถือติดหนึบได้ทันทีก็จึงเป็นเขตที่ทําให้เกิดการพูดจาที่ทิ่มแทงโต้เถียงกันเกิดการใช้มือใช้ไม้ใช้อาวุธก้อนดินทุบตีกันสงครามกันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าความยึดถือตรงนี้นั่นเองท่านพระมหากาจนะก็อธิบายต่อไปท่านผู้ฟังถึงความที่ส่วนที่มันจะดับลงได้ในการดับลงได้ของความที่ไม่มีผัสสะแต่ถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีความตริตรึกแล้วก็ไม่มีความไปยึดถือทำให้เป็นธรรมเรื่องเนิ่นช้าได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เขากล่าวมาแล้วในอดีตในปัจจุบันหรือที่เราคิดปรุงนึกแต่งไปในอนาคตไม่มีดับไปเนี่ยจิตไม่เข้าไปยึดถือในผัสสะทั้ง6อย่างนี้แล้วเพราะความดับไปของมันมีวิชาเกิดขึ้นแล้วมีอวิชาดับไปแล้วเนี่ยปาก็ไม่ขยับตามไปในทางที่จะพูดให้เกิดความยุยงแตกบาดหมางกันมือก็จะไม่ขยับไปในลักษณะที่จะไม่เกิดการทะเลาะจับอาวุธท่อนไม้หรืออะไรมาทุบตีกันไม่มีอันนี้ท่านพระมหากาจนะได้อธิบายคำของพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้ซึ่งในที่นั้นท่านพระมหากาจานะก็ได้สรุปตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเอาอันนี้อธิบายให้แล้วนะแต่ว่าคำว่าสัญญาเครื่องเนื่นช้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยแล้วไม่ได้อธิบายโดยรายละเอียดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฉันยกเอาเรื่องผัสสะทั้ง6มาอธิบายแยกเป็นทั้งส่วนที่ทำให้เกิดความยึดถือแยกเป็นทั้งส่วนที่ทำให้เกิดความดับไปลองตรวจสอบเช็คดูกับพระพุทธเจ้าดูท่านว่าอย่างไรก็จำไว้ตามนั้นท่านสรุปไว้อย่างนี้ในโอกาสต่อมาท่านผู้ฟังเหล่าภิกษุเหล่านี้ที่อยู่ที่แคว้นสาคยะที่นิโครตารามเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปถามเนื้อความนี้กับพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนยันตามที่ท่านพระมหากาจานะ อธิบายนะว่าการที่ใช้ผัสสะทั้ง6มาขยายความในคำว่าสัญญาเครื่องเนิ่นช้าที่จะทำให้เกิดการพูดทะเลาะวิวาทกันนี้การอธิบายขยายความอย่างนี้ถูกต้องถ้าตัวพระองค์จะขยายความในที่นี้ก็จะขยายความในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ซึ่งตัวพระองค์เองก็ได้เคยขยายความในที่อื่นไม่ใช่เรื่องของผัสสะทั้ง6แต่เป็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5อย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปตอนต้นพระพุทธเจ้ารับรองคำของท่านพระมหากัจจานะแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้ฟังอยู่ในที่นั้นด้วยแล้วก็รู้สึกถึงการที่พระพุทธเจ้าแหมพูดไว้ไม่ได้ขยายความท่านพระมหากัจจานะแหมมาขยายความได้ลึกซึ้งทั้งส่วนเกิดทั้งส่วนดับแยกแยะแจกแจงเป็นผัสสะทั้ง6แตกไปถึงเวทนาสัญญาวิตกมีผัสสะด้วยแหมมันละเอียดลึกซึ้งจริงๆเหมือนคนที่มีความหิวมีความเหน็ดเหนื่อยเดินทางไกลมาได้มากินขนมหวานกินแล้วมีความสบายใจมีความชื่นชูใจเหมือนคนที่แบบมีความสงสัยในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเฮ้ตามหาความจริงพยายามคิดใคร่ครวญแหมจะได้มาคิดใคร่ครวญเนื้อความข้อนี้นะมันจะได้ความซาบซึ้งใจมีความเลื่อมใสมีความชื่นชูใจเลยถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะธรรมะปริยายเนี่ยชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบท่านพระอานนท์บอกว่าธรรมะปริยายเนี่ยก็ชื่อว่าขนมน้ำผึ้งท่านผู้ฟังคือชื่อของพระสูตรนี้นั่นเองมัทุปินทิกสูตรก็ตามที่ท่านพระอานนท์พูดนั่นแหละท่านพระอานนท์ยกอุปมาอุปไมยเหมือนคนที่ถูกความหิวความเหน็ดเหนื่อยครอบงำได้มากินขนมหวานขนมที่มันอร่อยอร่อยก็มีความชื่นชูใจก็เอาชื่อนั้นแหละมาตั้งเป็นชื่อของธรรมปริยาในข้อนี้ที่ชื่อว่าขนมน้ำผึ้งหรือมัทุปินทิกสูตรเพราะฉะนั้นในขนมก้อนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างในขนมน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็มีแป้งด้วยมีน้ำผึ้งด้วยมีสารที่จะทำให้มันจับกันด้วยมีเครื่องชูรสเครื่องเทศอะไรต่างๆผสมอยู่ในนี้แต่เวลาเขากินนะท่านผู้ฟังเขาก็กินมันทั้งคำแต่ไม่ได้แยกกินเป็นส่วนเป็นส่วนกินน้ำผึ้งก่อนเดี๋ยวกินแป้งตามเดี๋ยวกินเครื่องเทศอะไรต่างๆตามแล้วให้มันไปผสมในท้องเขย่าเขย่าดูมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะกินผสมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใคร่ครวญพิจารณาธรรมะในใจของเราเนี่ยเรามีการพิจารณาใคร่ครวญโดยแยกแยะออกอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในจิตในใจของเราก็เรียกเป็นมัคคสมังคีเป็นธรรมสามัคคีที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่พระสูตรนี้ก็จบที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังอันนี้คือมาในมัชฌิมนิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ243แต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะมาดูหาอ่านที่ตัวแม่บทก็ดูได้ตามพระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดหรือว่าใครซื้อหาเก็บไว้ก็ดูได้ถ้ามีทักษะในการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่จะมาดูเนื้อหาพระสูตรนี้ก็ได้และในพระสูตรที่2ที่ข้าพเจ้าได้ยกมาในการฟังธรรมคำพุทธะเมื่อวานนี้นั่นก็คือเรื่องของสมยสูตรตัมฟังนั่นคือตามสมัยเรื่องนี้มาในพระไตรปิฎกเล่มที่22ในคัมภีร์หมวดที่เรียกว่าอังคุตรนิกายเริ่มต้นที่ข้อ299นมูภิกษุเขาก็อยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันก็มีการสนทนาปราศัยกันท่านผู้ฟังบอกว่าเอ๊สมัยไหนถึงควรจะเข้าไปหาภิกษุผู้ที่มีการเจริญภาวนาทางใจหมายถึงบุคคลที่เขามีพัฒนาการฝึกจิตดีแล้วมีความชำนาญในการเข้าสู่สมาธิฝึกปฏิบัติมาอย่างช่ำชองแล้วแต่มีความเจริญภาวนาทางใจดีแล้วเนี่ยเอ๊ะเวลาไหนถึงจะเข้าไปหาแต่เข้าไปหาเข้าไปพบเนี่ยถึงจะเหมาะสมแต่ในที่นี้ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงนะว่าเข้าไปหาเข้าไปพบเนี่ยด้วยเรื่องอะไรแต่ภิกษุผู้หนึ่งก็บอกว่าเอาตอนกลับจากบิณฑบาตสิกินข้าวเสร็จแล้วท่านไปทํากิจอะไรต่างๆล้างบาตรเรียบร้อยแล้วตอนนั้นแหละควรจะเข้าไปหาแต่ภิกษุอีกรูปหนึ่งบอกไม่ได้คนเพิ่งกลับมาจากการเดินบิณฑบาตในกินข้าวเสร็จก็จริงอ่ะแต่มันยังอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเพราะอาหารอยู่อาหารอยู่ในท้องมันก็ต้องมีการย่อยการอะไรบางทีร่างกายยังไม่สงบระงับตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่ควรหรอกจะเข้าไปหาต้องเข้าไปหาตอนนู้นตอนเย็นหลังจากที่ท่านออกจากที่หลีกเร้นแล้ว นะอาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากที่หลีกเล่นในเวลากลางวันแล้วนะตอนเย็นๆเนี่ยค่อยเข้าไปหาที่ภิกษุรูปที่สองก็ว่าอย่างนี้ภิกษุรูปที่สามท่านมาฟังบอกว่าตอนเย็นก็ไม่ควรเข้าไปหาหรอกเพราะว่าตอนนั้นสมาธิไม่ได้เข้าหรอกอยู่ตอนกลางวันอาจจะมีกิจการงั้นนั่นนี่ไม่ได้เข้าสมาธิตอนนั้นสมาธิไม่มีอย่าเพิ่งเข้าไปกวนตอนนั้นแต่ว่าควรจะเข้าไปหาท่านตอนเช้าหนุนเช้าตรู่ในยามสุดท้ายแห่งราตรีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยหรือขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่านเพิ่งตื่นใหม่ๆนั่นแหละควรจะเข้าไปพบเวลานั้นแต่เพราะว่าร่างกายพักผ่อนดีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเอาไปเข้าไปพบได้ตอนนั้นในภิกษุรูปที่3บอกอย่างนี้ภิกษุรูปที่4บอกไม่ใช่นั่นก็ยังไม่ควรแต่พอท่านลุกขึ้นแล้วเนี่ยนั่งสมาธิในใจสงบเรียบร้อยแล้วก่อนไปบิณฑบาตตอนนั้นน่ะตอนนั้นเพราะว่าท่านจิตใจสบายแล้วตื่นใหม่ๆนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วก็มีใจชุ่มเย็นแล้วตอนนั้นน่ะค่อยเข้าไปพบรูปที่4ก็ว่าอย่างนี้ทีนี้รูปที่5ผู้ฟังรูปที่5คือท่านพระมหากัจจานะเนี่ยพอภิกษุ4รูปแรกกล่าวอย่างนี้แล้วก็เลยอธิบายขึ้นเหมือนกันแล้วบอกว่าเอ๊ะสมัยทั้ง4อย่างนี่ก็ยังไม่ใช่นะเพราะว่าตัวผมนี่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่าสมัยที่ควรจะเข้าไปหาไปพบภิกษุผู้ที่เขามีการทำไว้ในใจซึ่งการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างดีมีความช่ำชองในเรื่องสมาธิต่างๆเนี่ยแต่ควรจะเข้าไปหาใน6เวลานี้แต่ซึ่ง6เวลานี้คือเวลาไหนนั่นคือ1ถ้าบอกว่าจิตใจของใครผู้ใดแต่เขามีกามราคะกลุ่มรุม1นะ2มีพยาบาทกลุ่มรุม3มีทีนมิทากลุ่มรุม4มีความฟุ้งซ่านนำการใจกลุ่มรุม5มีความเคลือบแคลงไม่เห็นแย้งกลุ่มรุมหรือ6ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้กลุ่มรุมเอแต่ทำไมยังไม่บรรลุให้สิ้นอสวะได้แล้วก็ไม่รู้วิธีในการที่จะเอาไอ้เจ้านิวรณ์ทั้ง5นี้ออกแล้วก็เข้าไปหาภิกษุที่เขามีการเจริญภาวนาทางใจเนี่ยเพื่อที่จะสอบถามคำถามนี้ว่าเอ๊ะวิธีการที่จะละกามราคะละพยาบาทละความฟุ้งซ่านละความเคลือบแคลงเห็นแย้งละความง่วงซึมละอาสวะต่างๆเนี่ยควรจะทำอย่างไรนั่นคือไล่มา1 2 3 4 5 6เลยนะสมัยนั้นแหละท่านผู้ฟังสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ควรจะเข้าไปพบนี่ท่านพระมหากัจจานะบอกว่าอย่างนี้โดยยกขึ้นว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะผมเนี่ยได้ยินมาจากที่พระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี้จริงๆว่าอย่างนั้นในที่นี้เราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังว่าเวลาไหนก็ได้แต่ไม่ได้ว่าต้องตอนเช้ากลางวันเย็นก่อนกินข้าวหลังกินข้าวหรือเวลาไหนแต่สําคัญคือเรื่องของจิตใจว่าถ้าจิตใจมันไม่ดีจะต้องสละออกให้ได้เวลานั้นแหละคือเวลาที่สําคัญแล้วประเด็นที่2ในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราจะเห็นว่าไม่ได้จะเข้าไปพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบแต่ไม่ใช่เวลาเหล่านั้นแต่หรือว่าจะชักชวนกันไปแบบไหนพวกนี้คุณไม่ต้องไปเข้าไปพบไปเจอเขาหรอกแต่เข้าไปพบไปเจอเนี่ยเฉพาะเวลาที่ต้องการสอบถามคำถามเรื่องของธรรมะไม่ใช่ธรรมะทั่วไปด้วยนะไม่ใช่มาคิดประลองปัญญาว่าเออนั้นถูกอันนี้ผิดใครพูดว่ายังไงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นธรรมะชนิดที่ว่าเกิดขึ้นในใจแล้วมันเป็นอกุศลธรรมที่ถ้ามันมีอยู่แล้วมันจะไม่ดีเนี่ยแล้วมันจะเอาออกยังไงได้เออให้ไปถามธรรมะประเภทนี้นั่นมันถึงจะดีอันนี้คือข้อความที่มาในสมยสูตรที่เกี่ยวกับท่านพระมหากัจจานะเป็น2พระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้พระสูตรแรกคือเรื่องของขนมน้ำผึ้งนะมัทุบินทิกาสูตรพระสูตรที่2คือเรื่องของการเข้าไปหาตามสมัยสมยสูตรทั้ง2อย่างนี้เป็นการแสดงถึงความสามารถในการที่จะขยายเนื้อความในการที่จะจำคำของพระพุทธเจ้าได้โดยท่านพระมหากัจจานะและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอินเทอร์เน็ตได้ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง